राम श्रद्धे समझेश्वरी राम सुखदासजी महाराज श्रावण शुक्ल अष्टमी कृतम 2058 27 जुलाई 2001 साय लगभग 4 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम प्राकृत नवद बंधम पनु नाकृत सौंदर्य सार सर्वस्वे नंदा प्रपन्न पारिजाताय तोत्र मैत्रेय बाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत गुहे नमः वसुदेव सुतं देवम् कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् महर्षि विभूषितकरान्नवनीरदाभात्मीताम्बरादरुणबिम्ब फलादरुषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमाग न जाने हरि ओम नमो सुवर्भात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले व्यो नम आत्म व्यो नम सर्वे व्यो नमो नम नारायण नारायण। जब सब वासुदेव ही है तो फिर भगवान की वासुदेव की याद क्यों आती है, मिलने की इच्छा क्यों होती है, मिले ही मिला है सब, फिर इच्छा क्यों होती है हमारे? वो ऐसा तो होती है, ठीक है, इच्छा होना अच्छा है, प्रेम है, प्रेम प्रेम में तृप्ति नहीं होती। बालक माँ के पास में रहते हैं पर माँ के तृप्ति होती नहीं, पढ़ने में पढ़े नहीं पढ़े कोई बात नहीं, पिता तो पढ़ाना चाहते हैं, माँ चाहते हैं मारा के लिए मारे आगे देते बच्चा, तो हमें तृप्ति नहीं होनी चाहिए। ना उसे नाम से तृप्ति हुए, ना उसे रूप से तृप्ति हुए, ना उसे देखने से तृप्ति हुए, या तृष्णा जागरण होनी चाहिए जोरदार जोरदार हरदम प्रतिक्रम वर्धमान प्रेम प्रेम। संसार की कोई इच्छा नहीं रहनी चाहिए, परमात्मा की एक इच्छा धारण होनी चाहिए, वो एक इच्छा होगी इसी विषय मिट जाएगी, वह विषय भी भगवान में लीन हो जाएगी। संसार की सब इच्छा मिट जाएगी तो भगवान की इच्छा भी भगवान लीन हो जाएगी, भगवान में लीन हो जाएगी, मौज हो जाएगी। माँ करे तृप्त होती क्या, बालक खेलता सामने गए वो देखती रहे देखती रहे ऐसे ठाकुर जी के ही होते हैं, ठाकुर जी नहीं होते, ठाकुर जी की तृप्ति नहीं होती। देखो ध्यान दो, आप जो किसी जगह भी स्थिर नहीं रह सकते ये भगवान की तृष्णा है, भगवान आपको चाहते हैं, इस वास्ते आप किसी जगह स्थिर हो नहीं सकते, हो ही नहीं सकते, खिल जाओ भटकते ही रहोगे, दुख पाते ही रहोगे, भगवान बुलाते हैं अपनी तरफ, इस वास्ते भटकते ही रहोगे, कहीं ठहरना ठहरे ठहरना को जगह नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिले ठहरने को जगह नहीं मिलेगी, भगवान चाहते ही रहते हैं, भगवान है तृप्ति होती ही नहीं, ये जो आप कहीं टिकते नहीं ये भगवान का खिंचाव है, भगवान अपने तरफ खींचते हैं, अपने तरफ इस संसार में कहीं भी किसी को तृप्ति नहीं हो रही है, इसका तात्पर्य क्या है, केवल भगवान खींचते अपने तरफ, वो खिंचाव है जो समझते नहीं, ये समझते हैं रुपये पैसा में लगा दे, छोरा छोरी में लगा दे, कुटुंब में लगा दे, घर में लगा दे, अरे भूल है ये मत लगाओ, भगवान में लगाओ, भगवान में बहुत हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। आप समझते नहीं, जो भगवान है वो समझते हैं तो भगवान में लगाते हैं, नहीं समझते हुए रुपये पैसा में लगाए सोच में लगा हुए, माँ बाप में लगा हुए, घर में लगा हुए, रुपये में लगा हुए, अच्छा ठीक से कोई भी शांति मिलती नहीं। जगह अपनी है नहीं, असली जगह से चूक गए, भूल गए। एक भगवान में लगा दे तो फिर मोह फिर देवती सदा कर लगी सदा कर लिए सदा कर लिए। संसार में कभी तृप्ति नहीं होगी। भगवान का खर्चा हो रहा है, ये भगवान का, भगवान का खर्चा हो रहा, भगवान बुला रहे हैं सबको, भगवान अभी तो कैसे आप जाते नहीं, भगवान तो जाते नहीं। उमा राम समय तु जग माए, गुरु पितु मातु बंधु तब जाए, कोई समर्थ नहीं है, कोई समर्थ नहीं है सब भगवान जितने वे हरदम ख्याल करते हैं सबका। गुरु में तो मा तो बंधु प्रभु नाई, एक ही भगवान ऐसे एक सब पुकारते सब, नहीं तो कहीं ठोट लग जाए और भगवान में लग जाएगी बस को लगे बस, भगवान में लगे के बाद जय राम जय बस बस। यंग लब्ध वाचा परम लाभ मन्य थे राधि, लाभ के प्राप्त होने पर उससे बढ़कर कोई लाभ होता ही नहीं, जानने में आता ही नहीं, सुनने में आता ही नहीं, समझ में आता ही नहीं। अरे दुख वास देश भी तब मेरा दुख संयोग भी होगा, दुख का स्पर्श भी होगा, अर्द में बोझ भी रहते हैं भगवान। मीरा भाई की बात है, मेरे तो गिरधर उपा दूसरा कोई, ये बात असली असली, मेरे तो गिरधर उपा दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर उपा दूसरा न कोई। जाके सर मोर मुझ मेरे पति सोई, मेरे तो गिरधर उपा दूसरा न कोई, दूसरा कोई मारा नहीं, मेरे तो गिरधर उपा दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर उपा दूसरा न कोई। एक ही बात बैठ गया मन में, बहुत बैठ गया भीतर, गेहूं का एक दाना भी नहीं है यार, तुम्हारा खेत गेहूं से भरा हुआ है, तुम्हारा खेत बहुत अच्छा है, गेहूं से भरा हुआ है, एक दाना नहीं, गेहूं का दाना एक ही नहीं। हर दाना में घास है, घास है, घास है, घास नहीं है, जो है दुनिया है, दुनिया ही है, दुनिया नहीं है, ठाकुर जी ठाकुर जी ठाकुर जी ठाकुर जी ठाकुर जी ठाकुर जी ठाकुर जी, मेरे प्रभु है, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु है। मत परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे पर है, मेरे से श्रेष्ठ कोई है ही नहीं, कोई तत्व है ही नहीं, मत्ता परतरम नान्यत किंचित किंचित बात भी नहीं। इस असल विश्व में भरा एक तू ही तो एक एक किंचित मात्र नहीं है, सब विश्व सच रहो, इनको स्वीकार करें करो, इसको मान लो। आपके क्या हज होता है, कोई आपके हानि होती है, आपके नुकसान होता है, क्या कठिनता होती है, क्या कठिनता है, बिना विश्वास भगति नहीं, बिना विश्वास भगति नहीं, केवल विश्वास है ठाकुर जी, विश्वास से मस्त हो जाए। मोगू का ढूंढे बंदा, मैं तो तेरे पास में, मैं तो पास में, जो खोजेगा जस में, जो खोजेगा जो चाहेगा। साधना मात्र से भगवान ही मिलते, और कोई साधना मात्र से नहीं मिलते, भगवान छोड़ते ही नहीं। सबके भगवान है, सबके भगवान है। भगवान जैसा साथी कोई मिलेगा नहीं। त्रिलोकी में घूमे आओ भले, एक आसुर हो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम सातक तुलसीदास, एक आसुर हो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम, एक राम। क्या सुना है क्या? अरे एक है, तू ही तू, तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही। मर गए आप अकेले सब कुछ, नाम धरा संसार, नाम ने आप अकेले, आप अकेले बन गए, आप अकेले सब कुछ, आप अकेले बन गए, आप अकेले। सजनों बात सची है, बन गए आप अकेले सब कुछ, आप हो, आप हो, आप हो, बन गए आप अकेले सब कुछ, अकेले ही समुद्र बन गया। सावर जंगमर जड चेतन श्वेत अंदर अकेले बन गए आप अकेले सब कुछ, बन गए नाम धरा संसार प्रभु, प्रभु की लीला बड़ी अपार, हरि की बन गए आप अकेले सब कुछ, नाम धरा संसार प्रभु जी, हरि की लीला बड़ी अपार प्रभु की आर, मात पिता गुरु स्वामी बन कर करे डांट फटकार, मात पिता गुरु स्वामी बन कर करे सुत दारा अरु सेवक बन कर, सुत दारा अरु सेवक बन कर, बहुत करे सत्कार प्रभु जी, बहुत सत्कार, हरि की लीला बड़ी अपार प्रभु की, बन गए आप अकेले सब कुछ, बन गए आप अकेले सब कुछ, नाम धरा संसार प्रभु जी, नाम धरा संसार, हरि की लीला बड़ी अपार प्रभु की, का रूप बनाकर बनते आप बुखार, कभी रोग का रूप बनाकर बनते आप बुखार, ए जी कभी वैद्य बन दवा खिलाते, कभी वैद्य बन दवा खिलाते, आप करे उपचार प्रभु जी, करे उपचार, हरि की लीला बड़ी अपार प्रभु की लीला बड़ी, बन गए आप अकेले सब कुछ, बन गए आप अकेले सब धरा संसार प्रभु सार हरि की लीला बड़ी अपार प्रभु की पार कभी भोग सुख मान बढ़ाई हाजिर में नर ना कभी भोग सुख मान बढ़ाई हाजिर में नर ना एज कभी दुखों का पहाड़ पटकते कभी मचती हाहाकार प्रभु जी मचती हाहाकार हरि की लीला बड़ी अपार प्रभु की लीला बड़ी बन गए आप अकेले सब कुछ बन गए ओ नाम धरा संसार प्रभु जी नाम धरा सार हरि बड़ी अपार प्रभु के लीला बड़ी पार कभी संत बन कर जीवों पर कृपा दृष्टि विस्तार कभी संत बन कर जीवों कृपा दृष्टि विस्तार एजी अगणित जन्मों का दुख संकट अगणित जन्मों का दुख संकट क्षण में देते टार प्रभु क्षण में प्रभु की लीला बड़ी अपार ए बन गए आप अकेले सब कुछ बन गए आप अकेले सब कुछ ओ नाम धरा संसार प्रभु जी ओ नाम धरा सार हरि की लीला बड़ी अपार कभी धरणी पर संतन के हित धर मानुष अवतार कभी धरणी पर संतन के हित धर मानुष ए जी अजब अनोखी लीला रचते अजब सुमिरत हो भव पार पूजी सुमिरत हो भव पार प्रभु की लीला बड़ी अपार हरि की लीला बड़ी बन गए आप अकेले सब कुछ बन गए नाम धरा संसार प्रभु नाम धरा संसार हरि की लीला बड़ी अपार प्रभु की पार अगणित स्वांग रचाते हर दम धन्य बड़े सरकार अगणित स्वांग रचाते हर दम धन्य बड़े जी ऐसे परम कृपालु प्रभु को ऐसे परम कृपालु प्रभु को बिनवं बारंबार प्रभु जी बिनवं बारंबार प्रभु की लीला बड़ी अपार प्रभु की लीला बन गए आप अकेले सब कुछ बंद अकेले ओ नाम धरा संसार प्रभु नाम धरा संसार हरि की लीला बड़ी अपार प्रभु की लीला। सज्जनो इसमें मस्त हो जाओ, भगवान है भगवान है भगवान, ये भगवान है भगवान, दिखते मनुष्य है दिखते मनुष्य, जड़ है चेतन है जड़ है चेतन है, खेत घास दिखते घास, जानकार कहते हैं तुम्हारे खेत में गेहूं भरे हुए खेत भरा हुआ है, खेत लहरा रहा है खेत भरा हुआ है, एक दाना खेत का नहीं, परंतु संदेह है ही नहीं, भीतर बिल्कुल जची हुई बात है कि ये हुआ है, यूं साक्षात प्रभु है प्रभु है प्रभु है, ये सब ये प्रभु है प्रभु है प्रभु है, सजनो इतनी सुगम इतनी सरल और इतनी बढ़िया बात, इतनी सार बात है, निहाल करने की बात है, कल्याण करने की बात है, उद्धार करने की बात है, सीधी सरल बात है, प्रभु आप हो आप हो आप ही हो आप ही हो आप ही हो आप ही हो आप ही हो आप ही हो एक आप ही हो एक आप ही, इस बात पर दृढ़ हो जाओ दृढ़ आप ही हो, सब में भगवान है तो मुर्दे में भी भगवान है क्या? बिल्कुल, मुर्दे में भगवान है, गंदगी में भगवान है, जहाँ मार दुर्गंध आ रही है, मैदा भिस्सा पड़ी हुई है, सरा मांस है, दुर्गंधी आ रही है, उसमें भी भगवान वैसे के वैसे, जैसे कस्तूर केसर में जैसे जैसे वैसे वैसे वैसे वैसे उतने को उतने वैसे के वैसे भगवान, जैसे जिंदे आदमी में वैसे मुर्दे में है, मुर्दे में बिल्कुल ठीक वैसे है, है ही वे जा सकते नहीं, वे अलग हो सकते नहीं, अलग होने के समर्थ नहीं, सर्व समर्थ भगवान अलग होने में असमर्थ, सर्व समर्थ भगवान अलग होने में असमर्थ, अलग हो सकते नहीं, अलग सर्व समर्थ भगवान अलग होने में असमर्थ, अलग कैसे हो सब में गेहूं के खेत में गेहूं ही तो है और है क्या दिखता नहीं, अनजान आदमी को नहीं दिखता, अनजान को जानकार तो खुश हो जाते हैं कि वो देखे खुश हो जाते हैं, ऐसे जानकार तो खुश हो जाएंगे आप भाई, इतनी सी बात इतनी सी बात इतनी सी छोटी सी बात इतनी बात आप हो बस नया पद हो जो नहीं सुना ऐसा सुना ऐसा सुना, सुनो आप सब ध्यान दे सुनो ध्यान से सुनो आप, वो कई दिन रहे हो भजन को है ना कल आयो को नहीं ध्यान सुनो, रचना रची म्हारा स्वामी वाह वाह जीवा वाह, कैसी रचना रची म्हारा स्वामी वाह, अरे कैसी रचना रची मेरे स्वामी वाह वाह जी वाह वाह, कैसी रचना रचीम स्वामी। ओ नाना रूप धरे बहु नामी, वाह वाह जी वाह वाह। नाना रूप धरे बहु नामी, वाह वाह जी आ कैसी रचना रची मेरे स्वामी। वाह वाह जी वाह वाह कैसी रचना रची मेरे स्वामी। वाह वाह आप पुरुष और आप ही नारी, वाह वाह जी वाह वाह। आप पुरुष और आप ही नारी, वाह आप देवता आप पुजारी, वाह वाह जी वाह वाह। आप देवता आप पुजारी, वाह वाह कैसी रचना रची मेरे स्वामी। वाह वाह जी वाह वाह कैसी रचना रची मेरे स्वामी। वाह वाह नाना रूप धरे बहु नामी, वाह वाह जी वाह वाह। नाना रूप धरे बहु नामी, वाह वाह। आप ही पवन अगन जल धरणी, सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम। पवन अगन जल धरणी, वाह आप ही की यह अद्भुत करणी, वाह वाह जी वाह वाह। आप ही की यह अद्भुत करणी, वाह वाह कैसी रचना मेरे स्वामी। वाह वाह जी वाह वाह कैसी रचना रची मेरे स्वामी। वाह वाह नाना रूप धरे बहु नामी, वाह वाह जी वाह वाह। आप ही चांद सूरज नभ तारा, वाह वाह जी वाह वाह। आप ही चांद सूरज नभ तारा, आप ही का सब जगत पसारा, वाह वाह जी वाह वाह। आप ही का सब जगत पसारा, वाह वाह जी वाह। कैसी रचना रची मेरे स्वामी वाहवा जी आना सी रचना रची नाना रूप धरे बहु नामी वाहवा जी वाहवा आप ही पशु खग कीट पतंगा वाहवा जी वाहवा आप ही पशु खग की अरे भांति विचित्र बने बहु रंगा वाहवा जी वाहवा भांति विचित्र बने बहु रंगा वाहवा वाह कैसी रचना रची मेरे स्वामी वाहवा जी वाहवा कैसी रचना रची नाना रूप धरे बहु नामी वाहवा जी वाहवा नाना रूप आप ही वृक्ष फूल फल शाखा वाहवा जी आप ही वृक्ष फूल फल शाखा आप ही मास बरस दिन पाखा वाहवा जी वाहवा आप ही मास बरस दिन पाखा वाहवा जी वाह कैसी रचना रची मेरे स्वामी वाहवा जी वाह कैसी रचना रची आप ही निर्गुण ब्रह्म परेशा वाहवा जी वाहवा आप ही निर्गुण ब्रह्म वाहवा जी वाहवा आप ही ब्रह्मा विष्णु महेशा वाहवा जी वाहवा आप ही ब्रह्मा विष्णु महेशा वाहवा जी वाहवा कैसी रचना रची मेरे स्वामी वाहवा जी वाहवा कैसी वाह जी वाह नमो नमो प्रभु अंतर जामी वाह जी वाह नमो नमो प्रभु अंतर वाह जी वाह आप ही मात पिता गुरु स्वामी वाहवा जी वाहवा आप ही मात पिता गुरु स्वामी वाहवा जी वाहवा कैसी रचना रची मेरे स्वामी वाहवा जी वाहवा कैसी रचना वाहवा जी वाहवा ऐसा मर्म बतावन हारा वाहवा जी वाहवा ऐसा मर्म बतावन हारा वाहवा जी वाहवा आप आप ही केवल आप का प्यारा वाह वाह जी वाह वाह आप ही केवल आप का प्यारा वाह वाह जी वाह वाह करूं आपकी किन विध पूजा वाह वाह जी वाह वाह करूं आपकी किन विध वाह वाह जी वाह वाह आप बिना कोई और न दूजा वाह वाह जी वाह वाह आप बिना कोई और न दूजा वाह वाह जी वाह वाह कैसी रचना रची मेरे स्वामी वाह वाह जी वाह वाह कैसी रचना रची वाह वाह जी वाह वाह नाना रूप धरे बहु नामी वाह वाह जी वाह वाह नाना रूप धरे बहु नामी वाह वाह जी वाह वाह वाह वाह जी वाह वाह वाह वाह सुना भगवान में